Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Korku Köprüsü. Yazan Dorothy Eden. Çeviren ve radyo uygulayan Şükrü Güzel. Yöneten Bozkurt Kuruç. Efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar Ebi Nurşen Girgin Koç, Luke Zafer Ergin, Lola Elçin Şanal, Derdi Ayten Erten, Atkinson Ülkü Ülkümen, Jock Ali Algın, Moffat Meliha Ars, Milton Ejder Akışık, Mary Olcay Poyraz, Maud Rümeysa Keskinoğlu, Kurt Jale Birsel, Spiker Yücel Erten, Ses Süleyman Çakal. Alo, Luke? Ha, Abby? Sen misin? Nereden telefon ediyorsun? Nereden olacak, evden. 2 aydır Sydney'deyim, daha bir yerini bilmiyorum ki. Sitem etme, gene ne olur. Sitem değil ama evde sıkıntıdan patlıyorum, bilesin. Evimiz geniş, yeri güzel, ırmağa yakın. Doğru, doğru, yakınmam ondan değil. Ya? Yalnızlık sıkıyor beni. Bir de bazı kimseler tarafından devamlı gözetlenmek. Abby, ne diyorsun hayatım? Kim, niçin gözetlesin? Irmaktaki adam mesela. Sabahtan akşama kadar kayık içinde plak çalıp duruyor. Şu anda bile, duyuyor musun? Şu çok dedikleri mi? Kendi halinde, kimseye zararı dokunmayan biri o canım. Peki niçin gözetler elin evini? Canım, göze yasak yok ya. Sen de çekiver o yandaki perdeleri. Çektim Luke, çektim. Fakat arka tarafta da Lolaların evi var. Pencereleri üstümüze çevrilmiş, donuk cam gözler sanki. Hele o felçli Milton yok mu? Sen de öyle herkesin gözlerini üstüne çekecek kadar güzel olmayaydın sevgilim. Luke. Öyle değil mi canım? Başka türlü yorumlama. Yaptıklarında niçin ilgilensinler? Başka yapacak işleri yok da ondan. Biri kayıkta pinekliyor, diğeri tekerlekli koltuğunda. Hoş gör, hoş gör. Boş yere üzülme hadi. Luke, akşama gecikme ne olur. Olur güzelim. İşim biter bitmez gelirim. Pencerede bekleyeceğim seni. Luke. Derdi geldi, cama vurup duruyor. Rahat bırakmazlar ki hiç. Ha, Derdi mi? Annesi de bana telefon etti. Akşam gelirken uğrayıp onu da alacağım. Peki Luke, gecikme sevgilim. Hoşça kal. Derdi, niçin okula gitmedin bugün? Okulu tatil ettiler. Milton eniştem çok sıkıntılı gece geçirmiş. Eve gidersem Mary teyzem kızar bana. Hep kızıyorlar zaten. Milton bir hastaneye gitse. Yakın mı gitmesi? Bugünlerde gidecekmiş. Annem dedi. Ha, biliyor musunuz? Annem söz verdi, bana yeni bir elbise alacak. Öyle mi derdi? Çok sevindim buna. Bakın, size ne getirdim. Ne getirdin derdi? Ruj. Bakın işte. Seviyorsanız beni kabul edin. Ha? Nereden aldın? Annemin. Evde çok var bunlardan. Peki annenin haberi var mı? İstemiyorsunuz demek. Yok yok, çok teşekkür ederim. Hadi sürün öyleyse, hadi. Çok acelecisin derdi. Ama dur süreyim de bak bakalım. Oo, güzelmiş derdi. Rengi hoşuma gitti, tam benim sevdiğim pembe. Hiç duymadığım bir marka. Rose by Kozmetik şirketi. Peki bunu bana getirdiğini annene söyle, değil mi canım? Peki söylerim. Ben gidiyorum, hoşçakalın bayan. Güle güle. Hoş geldin Luke. İyi akşamlar güzelim. Merhaba Abby. Nasılsın tatlım? Mersi Lola, iyiyim. Sesimde durdum değil mi? Ben de yemeğini hazırladım. Lola, Derdi niçin okula gitmedi bugün? Canınızı sıkacak bir şey mi yaptı yoksa? Yok hayır. Çocuğun yalnızlıktan bunalmış bir hali vardı da. Bakmayın öyle olduğuna. Huysuzun biridir. Girdiği yeri karıştırır. Kim bilir belki babası yanında olmadığından. Babası ne zaman geliyor? Allah bilir orasını. Gideli yıllar oldu. Boşver, böylesi daha iyi. Kız kardeşimin kocası yanında da durumu benden parlak mı sanki? Tekerlekli koltuğu sürmekle geçiyor ömrü. Derdi ne yaptı bir bakayım. Elbisesini aldınız mı, seviniyordu. Unuttum. Öyle ya, söz vermiştim. Yarın okuldan çıkınca götüreyim de kendisi seçsin bari. Ne olur kınamayın beni. Hiç vaktim olmuyor. Çalışan kadının hali bu işte. Sen çok şanslısın Ebru. Eğer istersen akşamları Derdi'yi okuldan ben alayım. Sana yük olmayı istemem tatlım. Eğer ara sıra yardımın olursa. Elbette, elbette. Çok çok teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler Lola. İyi geceler Lola. Luke, Lola'nın kocası nerede biliyor musun? Hayır. Hiç karşılaştın mı? Yok, niye sordun? Hiç. Çok erkek arkadaşı var mı Lola'nın? Yok denmez. Çalışıyor, sonra hareketli bir kadındır Lola. Fakat kızı ortada. Yaşlı büyük annenin elinde. Orası öyle. Berdi'ye yardım fikrini çok beğendim Ebi. Aslını ararsan çevremizde dolaşması, camdan içerisini gözetlemesi sıkıyor beni ama acımıyor da değilim çocuğa. Bu ruju nereden aldın? Derdi getirdi. Al şu mendili, sil onu. Hadi. Niye ama Luke? Rengi hiç hoşuma gitmedi. Dur. O kıza fazla yüz verme Ebi. Garip ve şımarık. Ayrıca da... Ama uzattın Luke, sildim işte, ne olacak? Atiye'nin bir ruj işte canım. Anladık, anladık. Sabırlı olun. Kahvaltınızı getiriyorum. Yüzüme bakmayın öyle dik dik. Ne var, niye kaçıyorsunuz? Günaydın Bayan Fearon. Sizi bahçede görünce yapılacak bir işiniz olur mu diye sormaya geldim. Kimsiniz, tanımıyorum sizi. Komşunuz sayılırım. Irmak'ta bir kayığım var, orada otururum. Adım Jock. Öyle mi? Memnun oldum. Çok memnun oldum. Fakat size şimdilik verilecek bir işimiz yok. Ne iş olursa yaparım. Bu isteğimi yeri gelince hatırlarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Bir ihtiyacınız olursa bana seslenin, hemen gelirim. Çok mersi, çok mersi. Şeytan görsün yüzünü. Kocanız çoğu zaman evde olmuyor değil mi? Luke mu? Kocam? Yok, hayır. Öyle sanıyordum. Sabahlar arabasıyla giderken görürüm de. Bugün yine şuradaki hanımla birlikteydi. Evet evet, Lola istedi Bay Jock. Rica etsem acaba? Emredin Bayan Fearon. Rica etsem de pick-up'ınızı biraz yavaş çalsanız, ara sıra da plak değiştirseniz. Emredersiniz Bayan Fearon. Bir daha sesi kısarak çalarım. Kayıkta tek lüksüm o benim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Çıldırmak işten değil. Evi gözetledikleri yetmiyor, bir de gelip biz buradayız der gibi sırıtıyorlar. Çıkıp biraz uzaklaşmalı buradan, şehre inmeli. Delireceğim yoksa. Alo? Alo? Luke'u bağlar mısınız? Burada yoklar efendim, dışarı çıktılar. Acele görüşmek istiyordum, çabuk döner mi acaba? Bay Fearon Paramatya'ya gitti. Oradan eve gideceğini söyledi. Ne kadar gecikeceğini de söyledi mi? Hayır efendim. Bir şeyiniz yok ya Bayan Fearon. Yok, bir şeyim yok. Bir an sinirli gibi geldiniz bana da. Sinirli olmama bir sebep yok ki. Öyle olmasını dilerim ama burası Sydney. Nereden telefon ediyorsunuz? King Cross'tan. Bakın, orası Sydney'in en tehlikeli kesimidir. Öyle mi? Haklısınız, uyardığınız için teşekkürler. Ben eve feribotla dönerim. İyi akşamlar Bayan Fearon. İyi akşamlar Derdi. Sizi bekliyordum. Büyük annem şehre indiğinizi söyledi de pencereden görmüş sizi giderken. Öyle mi? Roje kullandınız mı? Hı? Bugün kullanmadım, rengi açık, bu elbiseme uygun değil. Oo, kırmızı size çok yakışmış. Annene söyledin mi? Roje mu? Evet söyledim, söyledim. Nereden alıyor acaba? Çalıştığı yerden. Rosebay şirketinden mi? Ne bileyim ben. Bayan Fearon. Hı? Bizim evde gece yarısı birisi geziniyor. Kim olabilir? Şu adam var ya kayıktaki. Belki de odur. Yok mu? Sizin evde ne işi olabilir geceliğin? Fakat gezinenin erkek olduğunu biliyorum. Bizim evde bir Milton enişte var. O da felçli, yürüyemez ki. Derdi. Sen de tıpkı benim gibisin yavrum. Muhayyelen fazla çalışıyor. Mesela ben bugün feribotla eve gelirken biri peşime düştü sandım. Bu fazlaca televizyon programı seyretmekten ileri geliyor galiba. Sen de çok seyreder misin? Yok, seyretmem. Televizyon sıkıyor beni. Bir sürü yavur zıvır. Ay yumurcak. 80'lik nine gibi konuşmanın sırası mı şimdi? Hadi bakalım evinize. Geç oldu, benim mutfakta işim var. Peki bayan Fearon. Alas verdim. Of, karanlık bastı. Luke gelmedi. Yine başladı Jock efendi. Alo. Luke. Kırmızı elbiseli küçük hanımla mı konuşuyorum? Hayır. Yanlış numara bu. Öyle mi? Oysa numaraların en doğrusu. Şirketteki adam olacak bu. Feribotta peşime düşen. Alo. Abby, nasılsın tatlım? Ben Lola. Lola mı? Evet, memnun oldum. Neyin var Abby? Bir şeyim yok. Telefon edeceğini ummuyordum da. Akşama bize kahve içmeye gelir misiniz diye sorayım istedim. Hı? Bilmem ki Lola. Luke Paramatta'ya gitmiş, henüz gelmedi. Aa, haberim var, haberim var. Herhalde gecikmez. Bugün neler yaptınız tatlım? Hı? Annem şehre indiğinizi söyledi. Evet, Cross'a gittim. Lola, kızının bana getirdiği ruju neresi yapıyor biliyor musun? Nasıl bir rujdu ki tatlım? Çeşitli firmalardan alıyoruz da. Ben pembeyi severim. Bakar mısın, ne tip ruju? Üstündeki kağıdı hemen yırtıp attım. Ya. Fakat markası hatırımda. Firmanın adı Rosebay Kozmetik Şirketi olacak. Emin misin? Elbette. Bugün King Cross'ta levhasını görünce birden aklıma geldi. Derdinin verdiği ruju yapan firmaydı bu. İçeri girdim, fakat boş bir odaydı orası Lola. Öyle şaşırdım ki, üstelik çirkin ve aksi bir herif tehdit etti beni. Kocana anlattın mı? Luke'u henüz görmedim ki. Söylesenize kuzum. Bu Rosebay şirketini niçin arıyordunuz? Yok, aramıyordum. Dedim ya, bir rastlantı sonucu gördüm adını. Evvelce kozmetik ve moda hakkında kadın sayfalarına yazı yazardım. Boş zamanları değerlendirmek için burada bu ruj konusunu... Hangi ruj konusunu? Ne var, ne oldu Abby? Luke, ödümü kopardı birden. İçeri girdiğini duymadım. Luke, Lola kahve içmeye çağırıyor bizi. Peki, geliyoruz de. Lola, geliyoruz. Hadi canım, güle güle. Niçin bana öyle bakıyorsun Luke? Ne söyledin Lola'ya? O lanet ruju kullanmanı istemedim diye üzgünsün şimdi ha? Luke, Lola'dan önce telefon çalmıştı, seni zannettim, aldım. Fakat tanımadığım yabancı bir erkek sesi. Bugün o adamın peşine düşüp beni takip ettiği bir gerçek Luke. Bir gerçek bu. Al iç şunu. Şüpheli bir durum olmasa niçin tehdit etsin beni? Niçin peşime düşsün, söylesene Luke. Görmemem gereken bir şey mi gördüm yoksa? Öyle birden hüküme var mı? At kafandan şu gözetlenme ve takip fikrini. Sanki insanların başka işi yok Abby. Yarın birlikte Cross'a gider, dediğin yeri bulur, seni tehdit eden kimdir, neyin nesidir öğreniriz. Öyle suçlar gibi bakma yüzüme, biliyorum. Bütün kabahat benim. Burada sıkıldığını anlamalıydım. Özür dilerim sevgilim. Cross'a yalnız başıma gitmemeliydim, haklısın. Benim bir zayıf yanım var, ne yapayım? Geliriz dedik Lola'ya, yemeği hazırlayayım mı? Ben kahve istemem Mary yavrum. Uykum kaçıyor. Peki anne. Abby, kahvene süt ister misin? Hayır canım, teşekkür ederim. Size bomba gibi bir plak çalacağım şimdi. Bir dakika, plağı sonra çalarsın. Radyonun sesini aç. Önemli bir şey mi var Wilton? kısa zamanda sonuçlanması beklenmektedir. Bulunan cesedin bu sabah Singapur'dan gelip limanda demirleyen Çin Yıldızı adlı gemiden kaçan birine ait olduğu sanılıyor. Kaptan onun gizlice gemiye binip Avustralya'ya sığınmak isteyen biri olabileceğini söylüyor. Hatırlanacağı gibi 6 ay önce benzer bir olay cereyanmış. Bir Çinlidir gene. Kaçar gelir ölürler buradan. Zavallı kim bilir. Geçen seferki Çinli değildi ama. Kim olduğu tespit edilememişti ki. Bu tatsız haber için özür dilerim. Ne istiyorsan çal şunu Lola. Ne diyorsunuz çocuklar ha? Abi, Luke? Abi, biz izin isteyelim de kalkalım. Ya, ya. Aa, daha erken Luke. Oturun canım. Evde bekleyeniniz yok ya. Neyin var Luke? Hiçbir şeyim yok. Yorgunum biraz. Söyleseydin. Geç oldu. Hoşça kalın çocuklar. Bu zengin kalkış oldu Luke. Yarın sabah birlikte gidiyoruz değil mi? Evet tabii. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Oh, çok iyi araba kullanıyorsun Luke. Milton da böyleydi kazadan önce. Öyle canlı, öyle enerjikti ki. Ne zaman sakatlandı? Mary ile evlendikten bir yıl sonra. Darwin'de oturuyorlardı. Sonra yanımıza geldiler. Hey Luke, aklıma ne geldi biliyor musun? Yok, hayır. Haftaya Milton hastaneye gidecek. Gitmeden onu eğlendirecek bir imkan yaratsak. Ne gibi? Kanguru avını çok severdi. Hafta sonunda bir parti düzenlesek. Uzun yolculuğa dayanabilir mi? Ah, dayanır. Arabayla olduktan sonra. İki arabayla gideriz ha? Ne dersin Ebi? Ne? Sen titriyorsun sevgilim. Ne var? Hiç Luke. Mersi önemli değil. Birden ne oldu böyle? Köprüyü geçince durayım mı? Hayır geçer şimdi. Bu köprü üstünde. Uf, ne bileyim. Bir ürperti geliyor içime. Çok yüksekte ondan mı acaba? Sydney'in sembolü bu köprü Abby. Onun bu heybetini seviyoruz biz. Sevgi köprüsü bu. Korku köprüsü değil. Anlaşılan senin sinirlerin biraz zayıf tatlım. Baksana dünkü adam bile asabını alt üst etmiş. Oraya tekrar gitmeyi ben teklif etmedim. Şeytan görsün o mendeburun yüzünü. Öyle bir mendebur varsa tabii değil mi? Ben mi uydurdum sanıyorsunuz? Hemen kızma tatlım. Birazdan göreceğiz. Cross'a giriyoruz. Bir dikkatli bak da sokağa geçmeyelim. Hı? Burası Luke. Bak bu kapı. Okusana üstünde ne yazıyor kapının? Michel oyuncak toptan satış. Kuyumcudan sonraki ilk kapıydı. Bakın şu da kadın terzisi dediğim yerin girişi buradan. Buyurun efendim. Ne gibi bir yardımda bulunabilirim size? Affedersiniz. Yanlış geldik galiba. Eşim bir ruj firmasını arıyor da. Firmanın adı nedir? Rose by Kozmetik şirketi. Hiç duymadım. Bu çevrede o isimde bir şirket yok sanırım. Fakat nasıl olur? Daha dün şirket burada bu odadaydı. Ben... Yanlışınız olacak bayan... Fearon. Biz 25 senedir burada. Bu odadayız bayan Fearon. Başka bir sokağa girmiş olmayasınız. Perdenin ardında ne var? Oyuncak kutuları bakmak ister misiniz? Abby sevgilim, bir yanlışlık yaptığın anlaşılıyor. Meşgul etmeyelim. Hı? Benim de işe yetişmem gerek. Nasıl olur bu? Demek 25 yıldır burada bu odadasınız. Affedersin ama tatlım. Kadıncağız olanı söyledi. Teşekkür ederiz efendim. Çıkalım Abby. Rica ederim güle güle. Luke. Bu bir münasebetsiz şaka mı söylesene? O kadın göz kırptı sana. Ciddi mi söylüyorsun Ebi? İnan bana uydurulmuş bir hikaye değildi söylediklerim. Hem niçin olsun Luke? Söyle niçin? Komşu dükkan sahiplerine soralım. Onlar belki de... Boşuna zahmet Ebi tatlım. Ben ayrılıyorum buradan. Sizi karı koca baş başa bırakıyorum. Ben otobüste giderim. Peki Lola sen bilirsin. Ebi sen gelmiyor musun benimle? Hemen gidecek misin? Ben kalıp biraz dolaşmak istiyorum. Terziyle... Abby, niçin ısrar ediyorsun sevgilim? Gözünle gördün işte. Sokakta yanılmış olabilirim. Fakat göreceksin ayakta düş görmediğimi ispatlayacağım. Bol bol vaktim var. Kalayım mı ben? Bir şey olmaz. Sen işine gecikme. Nasıl istersen. Yalnız dikkatli ol. Eve de erken dön. karanfilleri aldım sevgilim, çok mersi. Eve dönmüş olduğuna sevindim Abby. Yeni mi geldi? Nefes nefese olduğumu duymuyor musun? Çiçekleri masaya koydum, telefona koştum. Ne oldu anlatsana. O esrarengiz dükkanı bulabildin mi? Hayır, kuyumcuya, terziye hepsine sordum. Bir şey bildikleri yok. Luke, peki biz şirketini için telefon rehberinde aramayı hiç düşünmedik? Rehber de böyle bir şirket kayıtlı değil sevgilim, ben baktım. Oyuncakçı Michel de kayıtlı değil. Senden ayrıldıktan sonra aklıma geldi. Rehberi ben de karıştırdım. Aklımı karıştırmaktan başka bir işe yaramadı. Sakın bütün bunlar bir şeyleri gizlemek için olmasın Luke. Diyelim ki binde bir ihtimalle öyledir. Fakat Abby, senin bununla bir ilgin olmasa gerek. Öyle değil mi sevgilim? Haklısın Luke. Çiçekler için tekrar teşekkürler ve öpücükler. Ne güzel kokuyor karanfiller. Alo. Bayan Fern'la mı konuşuyorum efendim? Evet, buyurun. Bayan Lola bugün ikindi vakti Derdi'yi okuldan alabilir misiniz diye soruyor. Kendisi meşgul de. Merak edilecek bir şey yok ya. Kız kardeşi kocasını doktora götürecekmiş galiba. Söyleyin merak etmesin. Derdi'yi okuldan ben alırım. Evde mi acaba? Aa, Bayan Moffat! Bayan Moffat! Ah, bu ne hal Abby? Yanakların al al olmuş. Mary ile Milton'a yetişmeye çalışıyordum. Yolda gördüm de. Ha, yeni döndün onlar da. Milton doktora muayeneye gitti. Canını sıkan bir şey mi? Derdi evde mi? Onu okulda bulamadım. Hiç dışarı çıkmadı ki bugün. Hasta birazdı. Ah. Peki öyleyse onu okuldan almam için bana niçin telefon ettiler? Derdi'yi okuldan almanız için mi dediniz? Lola mı etti? Lola değildi. Yanında çalışan kızlardan biriydi. Nasıl olur? Lola Derdi'nin hasta olduğunu biliyordu. Yeah. Mary telefon edip söyledi ona. Peki kim yapabilir bunu? Onların hastaneye gideceğini bilen biri. Doğru. Fakat niçin? Sanırım beni evden uzaklaştırmak için. Eve yalnız gitmeye korkarsan... Birlikte geleyim seninle Abby. Yok yok, hayır, teşekkür ederim. Eğer bir şey olmuşsa Luke'a telefon ederim, gelirsin, zahmet etmeyin. Polis parmak izi bulamamış. Eve ırmak tarafından girildiğini tespit etmişler. Sakın bu kayıktaki adamın. Polis de ondan şüpheleniyor şimdilik. Fakat hiç sanmam çok bu işi yapmış olsun. Hı? Evden alınan çalınan bir şey yok. Evet. Tuvaletin çekmeceleri karıştırılmış sadece. Büroya gider gitmez polise telefon eder, gelişmelere dair bilgi alır, sana ulaştırırım. Ya. Korkulacak bir durum yok. Ha, işte Lola da geliyor. Dünkü telefon olayı için özür dilerim tatlım. Benim adımı vererek seni yormuşlar. Derdi nasıl? Fena değil. Bugün yaş günü Derdi'nin. Aa. Sanırım sizi çağıracak. Biliyor musunuz? İlk kez birinin yaş gününe gelmesini arzuluyor. Arkadaşları gelmiyor mu? Arkadaşı yok ki. Yaşlı doğmuş bir çocuk o. Ben arabayı çalıştırıyorum. Ha, geliyorum Luke, geliyorum. Abby, bir şey olursa bana telefon et. Sakın üzülme sevgilim. Peki sevgilim, iyi işler. Gel bakayım Derdi. Günaydın. Günaydın Bayan Fern. Hırsız ne çalmış? Hı? Hiçbir şey. Niye girmiş evinize öyleyse? Kim bilir, Londra'dan elmas altın mı getirdim sende acaba? Korktunuz mu? Sen hasta mıydın? Hırsızın bana telefon edeceğini bilmiyordun değil mi? Bilmiyordum tabii. Yüzümün sarardığını söyledi teyzem. Aa, kuşlar ne için gelmiyorlar aşağıya? Sen varsın, gelirler mi hiç? Onlar da mı benden hoşlanmıyorlar? Bak sen hele. Söyle bakayım, daha başka kimler hoşlanmıyor senden? Başta Milton eniştem. Yatılı okula gitmemi istiyorlar. Neden? Her şeye karışıyormuşum ben. Küçüksün, sen de karışma. Dün tekerlekli koltuğunu boş gördüm de ondan kızıyor bana. İçinde bir sürü yastık minder vardı. Sahi mi? Kendisi tuvaletteymiş. Koltuğuna ittiydim, öyle öfkelendi ki. İşte bunun için kızıyor bana. Ha, bir de annemin rujunu size getirdim ya. Aa, bak gördün mü, ben demiştim sana. Onu çalmadıklarına çok sevindim. Ruju ne yapsın hırsızlar? Yaş gününde o ruju kullanır mısınız? Davetli miyim? Başka kimler geliyor? Kimse yok. Siz, Bir de biz. Belki baban da gelecek. Baban mı dedin derdi? Evde olduğunu bana söylememiştin. Evde değil ki. Annem telefonda birisiyle konuştu. Rek geldi dedi. Rek babamın adı. Annene niçin sormadın? Bir şey söylemezler ki bana. Bana güvenmezlermiş. Öyle diyorlar. Ben de onlara güvenmem. Geceleri gene gezinen oluyor mu evinizde? Bazen oluyor. Fakat ihtiyar çok mu? Babam mı? Bilemiyorum. Ama galiba babam. Akşam oldu. Biz yaş günün için size gelmeye hazırlanıyorduk. Luke giyiniyor. Kim o Abby? Kimle konuşuyorsun? Derdi. Yaş günü için ne giydiğimi merak etmiş. Evet, nedir söyleyeceği? Annem biraz önce yine telefonda biriyle konuştu. Kiminle? Babamla. Nereden biliyorsun baban olduğunu? Konuşurken duydum. Rick bu akşam sakın gelme dedi annem ona. Milton da ona güvenmen doğru değil dedi anneme. Ona dediğin kim, Rick mi? Ya o... Ya da Luke. Derdi, ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Saçmalama. Rek'le ne ilgisi var Luke'un? Annem hep kocanızın peşinde, biliyorum ben. Bir daha böyle laf edersen aramız açılır. Ayıp değil mi? Başkalarının pencerelerini gözetle, telefon konuşmalarını dinle, duyduklarını da git başkalarına aktar. Hoş alışkanlıklar değil bunlar. Hoş değilsin, sevmiyorsan sen de gelme. İstemiyorum, istemiyorum. Derdi, derdi, bekle biraz. Abby, telefon. Hı? Kim arıyor? Bir kadın, tanımıyorum. Mersi. Alo. Bayan Fearon mı? Evet benim, buyurun. Benden sorduğunuz şey var ya hani, yerinizde olsaydım gider Rosebay'ı görürdüm. Nerede dediniz? Alo. Alo. Bu kadar kısa konuşan kadına da ilk kez rastlıyorum. Hı? Bu gece çok güzelsin Abby. Bütün bu hazırlık derdi için mi? Hı? Küçük bir canavar o. Nasıl, o da mı sevgilim? Lola nedir senin için, söyler misin Luke? Sadece bir dost, arkadaş. Ailenin diğer fertleri gibi. Peki Rek kim oluyor? Rek mi? Tanımıyorum. Kız babası olduğunu söylüyor. Lola sık sık telefon ediyormuş ona. Kimse bu Rek denilen adam... Bizimle bir ilgisi yok ve olamaz. Sen karımsın. Lola ise sadece bir arkadaş. Bunun böyle olduğunu sana nasıl ispatlayabilirim? Hı? Onu bir daha hiç görmeyerek. Kapı bir komşumuz. Hem ben hafta sonunda kanguru avına katılmaya söz verdim. Karar verdim, ben de geliyorum sizinle. Gelmesen iyi olur Abby. Anneciğim, ha? Bayan Fearon, çok teşekkür ederim. Evet, çok cici, salıncaklı bebek. Ya? Bir yerde gördük gibi geliyor bana. King Cross'taki oyuncakçıda, hatırladınız mı? Hoşuma gitmişti. Yaş gününü öğrenince gidip derdi için aldım bugün. Bir hayli değişiklik olmuş dükkanda. Ne gibi? Dükkan sahibi ihtiyar ölmüş. Orada gördüğümüz kadın da terzide işbaşı yapmış. Benim arayıp da bulamadığım şirkettense eser yok. Ebeğim, o dediğin yeri neden arıyorsun kuzum? Hiç, sadece kafadan uydurulmuş olmadığını ortaya koymak için. İnat da bir murat diyorsun yani. Demezdim ya, beni memleketiniz bu hale getirdi. İnsaf et Abby. Bir Sidney'i görmüş olmakla Avustralya'yı tanımış olamazsın. Onun için ben derim ki kararlaştırdığımız geziye sen bizimle gel. Hiç olmazsa ülkenin bir kesimini görmüş olursun. Luke'la konuştuk, geliyorum sizinle. Anne, bu nasıl yaş günü böyle? Gidip yatmalısın sen. Zorlama çocuğu Lola. Bırak da o da eğlen. Saat kaç oldu bak? Yarın okul var. Gece evde gezinen oldum, uykum kaçıyor benim. İşte böyle. Tok tok tok. Lola, bu çocuk çizmeyi açtı ama. Yeter be. Yatılı okula gitmesi şart. Milton, burası henüz benim evim. Torunumun buradan uzaklaştırılmasına razı değilim. Şayet... Biraz anlayışlı ol anne. Alınma hemen. Derdi. Hadi bakayım söz dinle. Doğru yatağına. Peki anne. Gidiyorum. Ben de bebeğimle oynarım. Oh, ben bakarım Mary. Özür dilerim Abby. Tatlım özür dilerim. Ver onu bana. Kaç defa söyledim sana telefona çıkma diye. Doğru yatağına bakayım. Ben gidip Derdi'ye iyi geceler dileyeceğim. Ne de olsa onun yaş günündeyiz. Salıncaklı bebeği çok sevdi inan. Ne yaparsın çocuk. Biraz da problem yönü var. Çocuk yalnız, bu sıkıyor onu. Ben de öyleydim küçükken. Rosebay. Rosebay. İnsan ismi değil. Rosebay. Uyumadın mı Derdi? İyi geceler demeye geldim sana. Ben bebek değilim. Değilsin tabii. Neydi o bebeğini sallarken söylediğin? Rosebay mı? Telefonu ben aldım annem gelmeden. Rosebay'la mı görüşüyorum dedi birisi. Ben Rosebay olamam ki. Bak bak bak sallanıyor bebeğim. Çok sevdim, çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Uyusan iyi olacak. Partin çok güzeldi. Fakat babam gelmedi. Bekledin mi babanı? Bilmiyorum. İyi geceler. Hadi uyu artık. İyi geceler. Abby, Derdi'nin yanında mısın? Bir dakika geliyorum. Derdi, telefondaki adam Bayan Rosebay'la mı görüşmek istiyorum demişti. Evet. Bayan Rosebay, ne de isim ya. Hazır mıyız? Ben silahları arka bagaja koyuyorum. Hı? Çantaları yanımıza alırız Luke. Ben de sizin arabayla geliyorum. Kusura bakmazsın değil mi Abby? Milton'un arabasında tekerlekli koltuktan oturacak yer kalmıyor ki. Siz şöyle geçin isterseniz Lola. Aa, mersi bir tatlım. Bizimkiler yola çıktılar bile. Tamam mıyız? Bir şey unutmadık değil mi? Derdi niye görünmedi? Büyük annesiyle penceredeler. Aa, bakın bakın el sallıyorlar. Aa, güle güle çocuklar. Kendinize dikkat edin. Allah'a sağlık. Güle güle. Bir sıkıntıları olmaz değil mi? Annemle Derdi'nin mi? Hah, alışkındırlar. Gerçi uzun zamandır evde Milton'dan başka erkek yok ama o da sakat. Ha var ha yok. Derdi'nin geceleri evde geziniyor dediği kim olabilir öyleyse? Ah, ilk kez duyuyorum. Gezinen mi oluyormuş evde? Mary ile Milton'ın ardından gideceksek arayı fazla açmayalım. Ne dersiniz? Aa, bu kuş sürüsü nedir Luke? Kanatları renk renk. Galahlar. Galahlar mı? Gala. Lola, senin rujun markası değil mi bu? Öyle. Ruj için akıllıca bir isim. Kolayca hatırlanır. Sydney'e döndüğümüzde ben bu konuya bir başka açıdan bakacağım. Başka açıdan kastın ne Abby? Şey, telefondaki kadın sesi. Ha, şu az konuşan kadının mı? Hayır, yaşlı, hastalıklı bir kadının. Sen de mi Abby? Tıpkı Derdi gibisin kuzum. Ne zaman yaptın bu telefon konuşmasını? Niçin haberim olmadı? Çarşıya alışverişe gittiğimizde. Söylesem inanmazdın ki. Her şey iç içe birbirine bağlı. O yaşlı kadını bulduğumuzda şifreyi çözeceğiz gibi geliyor. Bütün bunlar Galah marka küçük bir ruj için mi? Çocuklar şu ruj makamından dinlediğimiz yetişir ha? Plağı değiştirsek ve hafta sonuna kadar bu konuya hiç değinmesek ha, ne dersiniz? Benden yana okey. Yerimiz nasıl Abby? Güzel değil mi? Hmm. Açık hava. Çok güzel çok. Ben gidip tentenin altında dinleneceğim biraz. Getirdiğimize memnun musun Abby? Ben geliyordum zaten değil mi Luke? Çok inatçı bir kadın seçmişim kendime eş olarak ha. İnatçılık çoğu kez tehlikeli olabilir. Affedersiniz. Yorgunsun Milt. Biraz sen de uzanıp dinlensene. Nasıl olsa acelemiz üstüme yok. Üstüme gelme Mary. Burada olsun rahat bırak. Hastaneye gidince bol bol vaktim olacak yatmak için. Ne azarlıyorsun kızcağızı Milt? Seni düşündüğü için söylüyor. Bu sefer hastanede ne kadar kalacaksınız? Belki 2 veya 3 hafta. Bu son olacak. 2 ayağım üzerinde yürüyerek geleceğim, göreceksiniz. Elbette geleceksin Milt. Tek kelimesine inanmıyorsun. Alay etme bir de. Sinirlenme Milt. Ben de yatacağım. Yatmaya mı geldiniz buraya? Ben şöyle bir çevreyi dolaşacağım. Yalnız başına mı Abby? Bravo'dur. İnatçı olduğu kadar cesurdur da Abby. Luke, Mary arabayı işleterken zorluk çekmişti. Motora bir bakar mısın? Hı hı, olur bakayım. Yabani hayvanlara rastlamak mümkün mü? Sadece kertenkelelere. Eğer kangurulara rastlarsan bize de seslen ha. Fazla uzaklaşma Abby. Arabalar görünmez oldu. Niçin Luke benimle gelmek istemedi? Dönsem artık. Abby! Beni mi çağırdı acaba Luke? Niye görünmüyor onlar? Uzakta bir toz bulutu var. Görünürlerde kanguru falan yok. Mermiler. Acaba... Aa, hızla uzaklaşan bir araba var uzakta. Belki de bir yolcudur. Yoklar gitmişler. Luke! Luke, neredesiniz? Luke! Oh, bir araba geliyor. Ama tozdan görünmüyor. Dursa bari. Abby! Abby, bağışla sevgilim. Seni bırakıp gitmek zorunda kaldık. Lola birkaç kanguru görmüş, onları takip ettik. Sana seslendiğimi duymadın mı? Abby? Abby, sen titriyorsun. Ne oldu? Korktun mu yoksa? Eğer biri seni öldürme teşebbüsünde bulunsaydı... Abby, öldürmek mi? Ne diyorsun Abby? Gerçek olamaz mı? O kadar yakınıma ateş edildi ki fakat tutturamadılar. Tavşan avlayan biridir belki. Benim tavşana benzer yanım mı var? Yemin eder misin bunun böyle olduğuna? Avuçlarıma bak. Taş ve dikenlerin kanattığı yerleri görüyor musun? Bir sevgilim, bu olmamalıydı. Olmamalıydı bu. Şirketteki adam. Dün gece handa gördüm sanıyorum. Niçin söylemedin bana? Emin değildim. Sonra inanacağını sanmıyordum. Söylediğim hiçbir şeye inanmadın ki. Abby. Dokunma bana, dokunma. Abby, sakın zannetme ki. Luke, ne zannedeyim istiyorsun? Senin karın mıyım yoksa? Mufatların peşinde dolaşan bir fino mu? Bu böyle sürüp gidemez Luke, asla. Beni göz göre göre tehlikenin içine atacaktın da, hep böyle davranacaktın da, evlenmek için verdiğin o değersiz sözünü için tuttun? Niçin Londra'dan getirdin beni, niçin? Bitti mi? Kapat çeneni de gir arabaya. Mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşalım buradan, hadi. Peki Lola? Diğerleriyle gelebilir. Yoldaki toza bak. İleride dönüyorlar. Belki cesedimi görmek için. Bana güvenebilir misin Abby? Başka güveneceğim kim var ki Luke? Andrew'u hatırlıyorsun değil mi? Kardeşim, hı-hı, nasıl hatırlamam? Luke, o da mı ilgili yoksa? Öyleydi, öldü. Ne? Ne dedin Luke, doğru mu bu? 6 ay önce öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Sydney limanında denize atıldı. Oh, sakın bu. Anlatırım sonra. Şimdi Sydney'e, evimize dönüyoruz. Bu evde daha fazla kalamayız. Topla ufak tefeğini, otele gidiyoruz. Hadi. Niçin Luke, sebebini öğrenebilir miyim? Yarın bu ev satılacak. Bu gece otelde kalacak ve polisle ilişki kuracağız. Hadi. Gidersek ihtiyarın şarkılarını bile arayacağım. Gidersek değil, gittiğimizde. Senin kadar ben de nefret ettim buralardan. Affet sevgilim, seni anlayamamışım bugüne kadar. İyi ki anlamadın Abby. Kopla parmaklarımı. Nedir? Afyon. Milton'un arabasından boşalttım. Gezimizin ana nedeni buydu. Ya, demek handa buluştuğunuz adam getirdi bu afyonu. Evet. Afyonu şebeke bulur getirir. Burada işlenir ve uygun yollarla piyasaya sürülür. Morfin ve eroin küçük hacimlerden. Söz gelimi ruj içinde. Yapımcısı da Rose by Kozmatik şirketi değil mi? Çok zekisin Abby. Cross'taki o küçük dükkanda çalışıyorlardı. Geçen hafta burunları koku aldı. Polis izleri üzerindeydi. Gece sıvışmaya karar verdiler. Tam işin bu safhasında sen girdin içeri. Şanslıyız ki seni öldürmediler orada. Bağışla beni Abby. Demek her şeyi ta baştan biliyordun. Evet sevgilim. O yüzden Lola'ya yardım ettim. Dükkana oyuncakçı süsü verdik. Birlikte gittiğimizde oraya yanılmışım demeni o kadar istedim ki Abby. Sana her şeyi ta başlangıçta anlatmalıydım ama yapamadım. Bana güvenleri kalmazdı. Andrew'un başladığı işi sonuçlandırmam gerekti. Demek kardeşinin bıraktığı yerden sen başladın. Evet. Andrew iş sürüp Moffat'ların kapısına kadar gelmişti. Ben de onlardan başladım. Buradan arsa alıp karşılarına ev yaptırmam hep bu yüzdendi. Fakat onlar sadece alıcı rolünde görünüyorlardı. Biz şebekenin beynini istiyorduk. Öyle bir baş ki Hong Kong'la Singapur'a gidip geliyor. Malların sevkini ve şebekenin bir ekip olarak çalışmasını düzenliyor. Lola'nın kocası olamaz mı? Sanmam, sanmam. O da aracılardan. Hadi toparlan da gidelim buradan. Yok, aptal olma sevgilim. Buradan bir yere gidecek değiliz. Sabah ilk işimiz terzi Bayan Kort'u görmek olacak. Söndür ışıkları da yatalım. Uzun uzun ne konuştuğumuzu gecenin bu saatinde belki merak edenler olabilir ha? Geç kalmıyor musun Luke? Bugün işe gitmiyorum. Sekretere telefon ederim. Gitmelisin, hem de her günkü saatte Lola'yı da alarak. O neden? Dikkati çekmemek için. Lola uğramadı bak, her gün biterdi kapının önünde. Haklısın. Lola'ya uğrayıp alayım. Peki sen? Ben de gelirim sizinle. Lola'yı çalıştığı yere bıraktıktan sonra da... Siz miydiniz Bay Fırın? Lola gitti. Gitti mi? Bana uğramadı da. Derdi'yi okula götürdü. Sınama mı varmış ne? Mary de Milton'un eşyalarını topluyor. Hastaneye gidecekler. Peki Bayan Moffat. Rahatsız ettik. İyi günler. İyi günler. Okula doğru gidelim. Onlarla karşılaşacak mıyız bakalım ha? Luke, şebeke başı dediğin sakın Milton olmasın. Felçli o. Koltuğundan kalktığı yok. Fakat seni temin ederim, ayakları çalışmıyor ama kafası müthiş işliyor Milton'un. Eğer o bir kadınsa... Kim? Şebekenin başı. Rose Bay bir takma isim muhakkak. Alıcılar için bir parola. Hı? Gördün mü bak, okul yolunda yoklar. Pek önemli mi bu? Derdi'yi erkenden evden uzaklaştıran annesi. Bunun bir nedeni olsa gerek. O da görmemesi gereken bir şey mi gördü yoksa? Hadi devam et sevgilim. Baş üstüne komutan. Doğru King Cross'a mı? Oyuncakçıdaki kadını önceden tanıyor muydun? Hayır. Telefon eden odur gibime geliyor. Kadın terzisine mi rampa ediyoruz önce? Sen bilirsin. Orada bulamazsak? Adresini alır evinde görürüz. Kızımı arıyorsanız evde değil. Ne zaman dönerler acaba? Bana bir şey söylemez ki bileyim. Sadece işine karışmamamı ister, o kadar. Yaşlı olan istenmiyor bu devirde. Siz Bayan Kort'sunuz. Kızınız da terzi değil mi? Nereden biliyorsunuz bunu? Eşim sık sık dükkana uğrar da. Elbise diktiriciyim. Mağazadaki kızın işe yaradığı yok. Adresinizi zorla aldı kendisinden. Buyurun içeri. Kızım gecikmez. Şöyle şöyle. Teşekkürler. Kusura bakmayın. İçerleri loş. Kızımı iyi yetiştirmek için çok çabaladım. Çok. Başaramadım. Bir takım gizli işleri var şimdi. Geceleri erkekler gelir giderler. Rose son zamanlara kadar iyi bir kızdı değil mi Bayan Kurt? Rose mu? Kim o? Kızımın adı Maud'dur. Rose adında arkadaşı yok mu? Rose Bay. Rose Bay? Hayır. Bu daha çok bir falcı adına benziyor. Şimdi hatırladım. Telefonda biri bana aynı şeyi sormuştu. Kızım geldi galiba. Anne yine neler saçmalıyorsun? Hiç. Siz ne istiyorsunuz? Rose Bay'ı arıyoruz. Karıma telefon edip onu görmesini söylemişsiniz. Ben mi? Fakat siz... Evet, ben, biliyorsunuz. Fakat bilmediğiniz daha korkunç taraflar var. Karımı öldürmek istediler. Nasıl? Bunu bildiğiniz için karıma telefon edip uyardınız onu. Bilmiyordum. Olamaz. Bu olamaz. Oldu maalesef. Abby'ye telefon ettiğinizi öğrenirlerse... sıradaki kurban pekala siz olabilirsiniz. Rag'e hiç güvenmedim zaten. Çok uğraştım kurtulayım onlardan diye. Fakat biliyorsunuz... o zehire alıştırdılar. Yapamıyorum. Bize Rose Bay'ın kim olduğunu söyleyin. Şayet söylemezseniz... Kimdir bilmiyorum. Fakat telefon numarasını verebilirim. Teşekkür ederiz Miss Court. Gidelim artık Abby. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bu numara Moffat'ların. Tahmin etmiştin değil mi? Acaba içlerinde hangisi? Anneleri mi, Lola mı? Mary dahil hiçbirisi son 6 ay içinde buradan ayrılmadı. Peki geride kim kaldı? Milton. O da felçli. Luke, Milton hangi hastaneye gidiyor biliyor musun? Bilmiyorum. Sırmış gibi saklıyorlar bunu. Üstelik ziyaretçi de kabul etmiyor. İstemiyorlar. Luke, bir fikrim var. Söyle hayatım. Milton'u hastaneye, Mary yerine senin götürmene ikna etsene. Bir yararı olur mu? Muhakkak reddedecektir. Çabuk olalım ne olur. Derdiyi bulmamız gerek. Sabırlı ol biraz güzelim. Şimdi paşa paşa süreriz arabamızı. Buradan doğru büroya. Ben birkaç ele telefon ederim. Çıkar bir güzel karnımızı doyururuz. Ah, yemek mi yiyeceğiz? Tabii elbette. Mideler dolsun ki kafaları iyi çalışsın değil mi? Bol bol vaktimiz var. Milton saat 2:30'da hastaneye gidecek. Hazırlanıp tam çıkacakları vakit oraya varmak istiyorum. Giyinmiş ve bagajları hazır olarak. Gördün mü? Daha zile basmadan kapıyı açtılar. Gözetliyorlardı demek. Mary giyinmiş, hazır bile. Siz bu saatte... Bay Ferrin, bir şey mi var? Yok, hayır, hayır. Sadece benim yufka yürekliliğim. Karımın hatırını kıramadım. Hastaneye giderken Milton'a niye yardım etmiyorsun? Mary zavallıcık yoruluyor dedi. Tabii. Bunun üzerine özel olarak geldim. Buna hiç lüzum yoktu. Bay Ferrin, Milton eşe dosta yük olmaktan kaçınır. Aha. Biliyorsunuz. Benim derdiye yardım ettiğim gibi pekala. Tabii, değil tabii. Abby, sen misin Abby? Neler geldi başımıza? Duydun mu? Lola derdiyi yatılı okula götürdü. Hem hiçbirimize tek kelime söylemeden. Zaten Milton'la Lola hep böyle gizli yaparlar işlerini. Birazdan Milt hastaneye gidiyor. Ev ıpılsız kalacak. Kapat çeneni Verde. Onun buradan ayrılmasını zorunlu hale getiren sensin. Haftalardır onun yatılı okula gitmesi gerektiğini söyleyip duruyorum. Gitti diye ağat düzmenin gereği yok bir mikrop için. Ne yaptınız ona? Okula gönderdik. Hastaneye seni ben götüreceğim Milt. Hı? İtiraz isteme. Daha önce yardım edemediğim için de özür dilerim. Hangi hastaneye gidiyoruz? Mary ile gitmeyi tercih ettiğimi biliyorsun. Milton bu sakat durumunu başkalarının görmesini istemediğinden... Ben başkaları değilim. Aylardan beri evinize girip çıkan biriyim, öyle değil mi? Mary sen düş önümüze. Yol göster. Koltuğu da alıyor muyuz? Çek elini koltuktan. Yardım falan istemiyorum ben. Çekin. Affedersiniz. Bacaklarını örten battaniyeyi indirmeli. Özür dilerim Milton. Örtün şunu. Örtün. Telaşlanma canım, telaşlanma. Pırıl pırıl iskarpinlerin göründü diye ne var sanki telaşlanacak? Kaç adım yürümeyi tasarlıyordun? Allah kahretsin seni. Bir de alay etme. Terlik giyemiyor. Terlik giyince temelli hasta insanlara benziyorum bırak diyor. Bırak benim ne dediğimi sersem, kapat seneni. Bozulma Milt. Saatin için zararlı bu. Hareket etsek iyi olur. Vakit hayli ilerledi. Jet uçağının kalkış saati 3:30 diye biliyorum. Doğru mu? Jet uçak. Kim gidiyor uçakla? Ayakları sakat damadınız Bayan Moffat. Haberiniz yok değil mi? Gideceği hastanede Singapur'da. Milk pasaportunuzla uçak biletinizi göstersenize kayınvalidenize, hadi. Neler söylüyorsunuz? Saçma bunlar. Soracığıma efendim, eğer yürümeye, kaçıp kurtulmaya kudretin yetmezse Milton, merhametime sığınabilirsin. Tıpkı karımın dün senin insafına sığınmış olduğu gibi. Sen bir katil kiraladın üstelik. Tıpkı 6 ay önce kardeşime yaptığın gibi. Hatırladın mı limandaki cesedi Milton, hatırladın mı? Dışarı çık, çabuk koş. Ah, kaçıyor durdursun. Sakin ol Evi, bir yere kaçamaz. Beni zor kullanmaya mecbur etme arkadaş. Diğerlerim incine sonra. Yürü. Yok. Irmaktaki adam. Elimde tabanca. Hırsız herif. Ver kolumu. Evet ben. Bayan Firon'la birlik burada seni göz altında bulunduran ben. Merhaba Mary. Merhaba Bayan Moffat. Sakin ol Milton. Arkadaş başka dostlar geliyor. Nasılsınız Bayan Firon? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Allah'ım, neden bütün bunlar aklıma gelen şey? Bayan Moffat derdi bana anlatmıştı. Derdi. Mary, nerede çocuk? Nerede söyle? Cehennemin dibinde. Hep onun yüzünden. Aylardır hazırladıklarımız bir anda yıkıldı. Oh, paramız olacaktı. Başka kentlere, ülkelere gidecektik Mirt'le. Kocam nerede? Ne zaman göreceğim onu? Çok yakında Rose Bay. İstediğinden de daha erken. Yanlışın var Luke. O kadın Singapur'da. Bize o bakıyor, para gönderiyor. Hepsini biliyoruz Bayan Moffat. O kadın Singapur'da değil. Yürü Mary. Polisler seni bekliyor. Hadi. Eve gidip birlikte çay içsek ne dersin Bayan Moffat? Çok ne kadar asabımı bozmuştu. Meğer o... Bu iş için görevliydi. Bayan Moffat, damadınızı felçli olarak biliyordunuz değil mi? Evet, aldattılar beni. Derdi gece evde birileri geziyor demişti de inanmamıştım ona. Nereden bilirdim ki? Bir çay daha alır mısınız Bayan Moffat? Teşekkür ederim, istemem. Sen ister misin Luke? Peki, sıcak olsun. Demin telefon eden kimdi? Nola'yı çalıştığı yerde tutuklamışlar. Üzüntünüzü anlıyorum Bayan Moffat, fakat... Ne cileli başım varmış. Kızlarımın ikisi daha. Mary öteden beri hırslı bir kızdı. Bir yıl önce beni eroin kullanmaya alıştırdı. Baş ağrısı, sinir bozukluğuna iyi gelir, gençleştirir, neşe verir diye kandırdı beni. Gençlik, ismi bile güzel. Ben gençliğimi hiç yaşayamadım. Genç olduğumu hatırlamıyorum bile. Kocam çok erken öldü. İki bebekle bıraktı beni. 58'indeyim henüz. 80'inde görünüyorum değil mi? Ah, bu zehir yıktı beni. Alıştım, onsuz edemiyorum. Peki Lola, Bayan Moffat? Zavallı o. Kısa zamanda zengin olmak sevdasındaydı. Evliliği de bir felaket oldu. Rek ona göre değildi. Rek kimyagerdir. Mary çok işe yaradığını söylerdi. Merkezden arıyorlardır. Alo? Ha, evet. Evet. He. Ağır mı durumu? Ah. Hı-hı. Teşekkürler, olur. Derdi mi acaba? Derdi bulmuşlar mı Luke? Hayır. Nedir öyleyse? Milton, polis arabası köprü girişinde durunca kaçmaya davranmış. Başarmış mı? Hayır. Arabadan sıvışmış fakat karşı yönden gelen bir başka araba çarpmış ona. Kurtulamamış. Tekerlekli koltuktan hiç kalkmaması onun için daha hayırlıymış herhalde. Ha, bir haber daha. Lola'nın kocası da yakalanmış. Yani Rek. Fakat derdi yanında yokmuş. Ah, peki çocuk nerede öyleyse? Lola söylememiş mi? Ah, derdi. Bakın pencerenin önünde. Deminden beri uğraşıyorum, duyulmadım. Ne konuşuyorsunuz öyle? Oh, biliyor musunuz? Ona kaçarım dedim. İşte kaçtım geldim. Bir haydut o. Derdi. Evet öyle. Eğer babam oysa... Öyle babam olmasın benim. Gel bakayım içeri, gel. Hadi hop. Oldu mu? Hadi otur şuraya. Ne içersin söyle bakalım. Limonata. Hı? Yavrum, yavrum. Nasıl üzüldüm bilsen. Yalnız ikimiz kaldık. Koca Milton'a ne oldu? Dün gece evde gezerken gördüm. Anlattım mı size? Hem yürüyor hem de eski koltukta sakat gibi oturuyor. Çocuk kandırıyor. Kendisini gördüğümü anlayınca bir kızdı, bir kızdı. Annem onun yüzünden beni babamın yanına götürdü bu sabah. Hoşlanmadım ondan. Sigara almaya çıkınca da kaçtım. Luke, Derdi için en çıkar yol herhalde yatılı okula gitmek olacak. Ne dersin Derdi? Büyük annem ne olacak? Bir süre başka yere gidecek. Bakıma ihtiyacı var. Peki annem? Annem ne olacak? Bir süre o da buradan uzakta olacak Derdi. Herkes gidiyor buradan. Gerçekte biliyor musunuz, yatılı okula gitmeyi ben de istiyorum. Ama acaba ara sıra Bayan Firin beni görmeye gelebilir mi? Elbette Derdi, elbette gelirim söz. Seni büyümüş de küçülmüş yumurcak seni. Canım. İnsanların en iyisinin, en tatlısının kim olduğunu sen de biliyorsun ha. Many you have seen, old old Mississippi, good friends we have been. Oh, you know my yearning burning in my heart, and Sayın dinleyiciler, Dorothy Eden'ın yazdığı Şükrü Güzel'in dilimize çevirerek radyoya uyguladığı Korku Köprüsü adlı oyunu dinlediniz.